Europejską z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 dzień czerwca, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Jedna osoba zginęła w pożarze domu w Kołobrzegu. Strażacy informują, że w budynku słychać było wybuchy. Trwają warszawskie obchody Święta Dziękczynienia. Ruszyła procesja do Świątyni Opatrzności Bożej. Słoweńcy głosują w wyborach parlamentarnych. Na początek tragiczny pożar w Kołobrzegu. Nie żyje jedna osoba. Pożar trzypiętrowego domku jednorodzinnego wybuchu wieczorem. Wynika z informacji strażaków. Jak podają, w domu słychać było także wybuchy. W wyniku pożaru zginęła jedna osoba. Z pożarem w budynku walczyło 6 zastępów straży pożarnej. Oprócz mężczyzny, który zginął, mieszkało tam jeszcze 4 innych lokatorów, którym nic się nie stało, podają lokalne media. W stolicy Święto Dziękczynienia jest obchodzony od 2008 roku z inicjatywy metropolity warszawskiego Kazimierza Nycza. To nawiązanie do historycznej inicjatywy Sejmu Czteroletniego z 1791 roku, kiedy to postanowiono zbudować Świątynię Opatrzności. Godzinę temu z Placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej wyruszyła procesja dziękczynna. Różne są intencje, ale głównie to za to, żeby dziękować Panu Bogu za wszystkie łaski, którymi nas codziennie obdarza. Idziemy w naszej rodzinnej intencji, w intencji pokoju u nas w kraju i na świecie. Tegoroczne święto odbywa się pod hasłem „Dziękujemy za niepodległość”. Słoweńcy wybierają parlament. Lokale wyborcze zostały otwarte o 7 i będą czynne do 19. Uprawnionych do głosowania jest 1 700 000 obywateli. Według ostatnich przedwyborczych sondaży żadna z 25 partii politycznych nie będzie w stanie zdobyć samodzielnej większości w 90-osobowym słoweńskim parlamencie. Największe szanse daje się antyimigranckiej słoweńskiej partii demokratycznej, która w ostatnim sondażu ma poparcie na poziomie 25%. Na drugim miejscu znaleźli się socjaldemokraci z poparciem 12%. Niedzielne wybory to głosowanie przedterminowe. Są spowodowane decyzją premiera z lewicowo-liberalnej partii Nowoczesnego Centrum, który w marcu tego roku złożył dymisję. W konsekwencji prezydent zdecydował się rozwiązać parlament i rozpisać przedterminowe wybory. Pierwsze sondażowe wyniki powinny być znane wieczorem. Jeszcze tylko dziś można głosować na utwory w konkursie Polskiego Radia i ZAX-u Piosenka na 100. W poprzednim etapie Kapituła wybrała 10 kompozycji z ponad 1000 nadesłanych zgłoszeń. Teraz to słuchacze mają decydujący głos, podkreśla przewodniczący Kapituły konkursu, autor tekstów piosenek Bogdan Olewicz. Tu słuchacze zdecydują, jeśli nie będą leniwi, aby wskazać nam, co im się podoba, czego bardziej poszukują. Czego będą oczekiwali słuchacze? No dowiemy się, jestem bardzo ciekaw, jak się te głosy rozłożą i co będzie faworyzowane. Bardzo wszystkich słuchaczy zachęcam do tego, aby swoje głosy oddali. Można wysłać SMS, można też odwiedzić stronę piosenka100polskieradio.pl. Tam też można znaleźć listę wybranych przez jurorów utworów. Do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostanie 5 piosenek, które zdobędą największą liczbę głosów. Spośród nich Kapituła wybierze zwycięski utwór lub utwory. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na północy Polski dużo słońca i błękitnego nieba. Im dalej na południe, tym więcej chmur. I tam miejscami przelotne opady deszczu lub burze, nawet z gradem. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm, a na Górnym Śląsku, Podkarpaciu oraz w Małopolsce do 40 mm. Temperatura maksymalna dziś w Jeleniej Górze 22 stopnie, w Gdańsku 24, w Katowicach i Rzeszowie 26, w Poznaniu 27, do 28 w Szczecinie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio dzieciom uczy i bawi najmłodszych. Rano obudzimy, cały dzień wam towarzyszymy, wieczorem do snu utulimy. A gdy zaśniecie, rodzice mogą posłuchać porad ekspertów i świetnej muzyki. Słuchajcie nas przez internet, odbiorniki DAB+, albo przez aplikację na smartfonie. Wszystkie dzieci to polecą, bo to Polskie Radio dzieciom. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. I proszę Państwa, mistrzowie świata wchodzą do gry. Jakość obrazu znana z telewizorów Bravia. Potężne głośniki stereo od Sony. Najlepszy napastnik Xperia XZ2. Kupując smartfon, teraz otrzymasz zwrot 600 zł! Cała plejada promocji od Sony na mistrzowie świata EU. Panowie, to jest biuro. Sprawozdanie z wczoraj gotowe? No jak? Nasze ma wszystko! Sprawozdanie z UEFA Ligi Mistrzów na Xperia XZ2 od Plusa do rąk własnych. O, zanosi się na awans. Raz, dwa, trzy. Brawo wy! Raz, dwa, trzy. Brawo my! Teraz w plusie Xperia XZ2 w supercenie ze skrótami Ligi Mistrzów UEFA. Piłka gratis, a w abonamencie wszystko bez limitów i internet do tego. Szczegóły na plus.pl. Plus brawo ty. W Empiku świętujemy Dzień Dziecka. Z tej okazji klocki Lego taniej aż do 40%, a dodatkowo gra planszowa Dixit za jedyne 89,99. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Animal cracker in my soup. Monkeys and rabbits loop the loop. Gosh, oh gee, but I have fun swallowing animals one by one. In every bowl of soup I see lions and tigers watching me. I make them jump right through a hoop. Those animal crackers in my soup. When I get hold of the big bad wolf, I just push him under the ground. Then I bite him in a million bits, and I go pull him right down. When they're inside me wearing dust, I walk around like Noah's Ark. I suck my tummy like a goop with animal crackers. Dzień dobry, Franku, poranku. Wiem, że razem ze wszystkimi dziećmi już od 3 dni cieszysz się jednym z najbardziej radosnych w roku świętem, które nazywa się jak? Dzień Dziecka. Czy państwo także się tym świętem cieszą? Pewnie. No tak. A kim waszym zdaniem jest dziecko? Taka mała istotka. Jak ładnie powiedziałaś, mała istotka. Co o tej małej istotce można jeszcze powiedzieć? Można powiedzieć, że jest czasami bardzo zabawna. Czasami uczy się różnych ważnych rzeczy, na przykład historii. Czasami uczy się muzyki. Czasami ma w ogóle jakieś inne dodatkowe zajęcia, ale najczęściej chodzi do przedszkola. Fajnie jest być taką małą istotką? No pewnie. No. Czasami nam się zdaje, że już nie chcemy być mali. Chcemy być duzi. Julku? Ta mała istotka ma dobrze, czy niedobrze? Małe istotki w ogóle być małym jest fajnie, bo dorośli muszą pracować, halować, jak tam być. No właśnie, a my zajmować się takimi małymi istotkami. Czekamy i się bawimy i mamy coś na wszystko. Ale jesteście od początku do końca zdani na tych dorosłych. Na te wielkie istotki. Na te wielkie istotki, właśnie. A wielkie istotki na nas. I te wielkie istotki niech będą dla was jak najlepsze, ale na życzenia przyjdzie czas. Teraz posłuchajmy, co na temat dziecka mają do powiedzenia wasi młodsi koledzy. Kim jest dziecko? Dziecko to jest ekspert do zabawy. A łatwo jest być dzieckiem? Niełatwo. A dlaczego? Bo się wtedy ma różowe butki. A kiedy człowiek przestaje być dzieckiem? Jak mu wyrosną wąsy. Czyli ja jestem dzieckiem, Amelka i wszyscy. Dzieci są do kochania. Dzieci by bardzo chciały obchodzić taki swój dzień. Dorośli przecież zawsze mają swoje dni, bo zawsze rządzą dziećmi. To raz nie mogą dzieci tak sobie troszeczkę porządzić. Jeżeli chodzi o świętowanie, to wszystko zaczęło się niemal 70 lat temu. Dzień Dziecka został wtedy wymyślony przez osoby, które tworzyły Światową Federację Kobiet Demokratycznych. I wiecie, o co w tym wszystkim chodziło? Nie wiem, o co chodzi z tym indeksem. Demokratycznymi. Słuchajcie, chodziło o to, aby całemu światu, to był rok 1949, zaraz po wojnie, chodziło o to, aby całemu światu zwrócić uwagę na to, aby chronić najmłodszych przed okrucieństwem wojen, przed głodem i innymi krzywdami. Na przykład w takiej Francji Dzień Dziecka dzieci świętują 6 stycznia. Na głowę dziecka nakłada się papierową koronę i wtedy dziecko siada na fotelu, niczym na tronie i przyjmuje prezenty. Jak fajnie! No świetnie! Słuchajcie, a na przykład w takiej Japonii, to dopiero jest ciekawie, bo w Japonii chłopcy i dziewczynki mają swoje odrębne święto. Chłopcy świętują 5 maja i to święto nazywa się Komodo no Hi, a dziewczynki 3 marca, z kolei ich święto nazywa się Hinamatsuri. Hinamatsuri to jest święto lalek. Ustawia się te lalki między mandarynkowymi drzewkami. A chłopcy z całymi rodzinami wycinają z różnych materiałów karpie, bo karp to jest tam symbol siły. I teraz na pewno was to zaciekawi. Uwaga, ojciec karp to karp czarny, matka czerwony, niebieski karp symbolizuje syna, a ilość karpi niebieskich wskazuje na liczbę potomków męskich w danej rodzinie. Ja widziałam takie niczym flagi powiewające proporce przy japońskich domach, no, gdzie właśnie w dzień dziecka te karpie powiewają sobie na wietrze. Tak sobie jakby płyną. A jaki jest kolor karpie dla dziewczynki? Żaden. Dlaczego żaden? Poczekaj, tak, może ja też wiem, jakiś... Ja wiem, taki prześwitujący. Matka czerwony to pewnie i córka czerwony, nie? Córka może być? Bordowy, taki różowy. A może być i bordowy. To zapraszam was jeszcze na Wyspy Oceanii, gdzie tego dnia, czyli w Dzień Dziecka, dzieci ubierane są na biało, od stóp do głów. Ale w Indiach na przykład, w Dzień Dziecka, dzieci nie muszą w ogóle zakładać do szkoły mundurków, tylko mogą ubrać się jak tylko chcą. I mogą wziąć za bobeczki pomysł. Pewnie tak. Z robieniem papierowym i korony, co było lepsze. Był najlepsze. Czyli Francja, tak? No, najbardziej tak. Wam się a ja chodzę na francuski. No pięknie. No to powiedz, jak po francusku będzie dzień dobry państwu? Bonjour. A dziękuję bardzo. Merci beaucoup. Oui, oui. Proszę państwa, a co wszystkie dzieci na świecie, i te z Francji, Indii, Polski, lubią najbardziej? Prezenty. Zabawę. Co jeszcze? Samoświęta. Swoje urodziny i różne święta. Zagadki! O, nareszcie. Nie twierdzę, że wszystkie. No, ale większość chyba tak. Moi kolega nie większość. A wy lubicie? Znam 20 osób, ja, które nie lubię. Dobrze, ale 520 lubi. Uwaga, podpowiedź pierwsza. Szwajcarzy wierzą, że dzieci przynoszą nie bociany, ale właśnie ona, bohaterka naszej zagadki. Jej łacińska nazwa naukowa brzmi Coccinella. Coccinella? Co to znaczy? Aby przetrwać zimę, bohaterki naszej zagadki przytulają się do siebie i wtedy jest im cieplej. Misz! Nie. Język. Nie, i tak przytulone potrafią gromadzić się setkami, a nawet tysiącami. Mrówki. Uwaga, pod ziemią, w budynkach, mrówki. A nawet pod korą drzew. Mrówki. Nie są to mrówki. No bohaterka naszej zagadki jest przysmakiem pająka. Mucha. Mucha. Nie. Zdownica. Jak? Zdownica. A ja już myślałam, że Francuzów. To już myślałam, że to raczej żaba. Ślimak. Ten sprytny i wytrzymały przysmak potrafi lecieć bez przerwy 2 godziny. Bez odpoczynku. Polatający. Tak. I nie jest to ptak. Żuk. Potrafi, i nie jest to żuk. Potrafi zresztą latać z prędkością 60 km na godzinę. Czy coś wam to mówi? Nie. 60 km na godzinę? Komar. Kto jeździ z taką prędkością? Samochód! Tylko, że to jest ważka. To nie jest ważka. Idźmy dalej. Komar. Kiedy poczuje zagrożenie ta bohaterka naszej zagadki, to wtedy wydziela trującą substancję. Skunks? Skunks lata z prędkością 60 km. I jest przysmakiem pająków. A no właśnie. Za to Francuzi wierzą. Słuchajcie, Francuzi, wracamy do Francji dzisiaj. Proszę bardzo. Francuzi wierzą, że jeżeli usiądzie ona, ta bohaterka naszej zagadki, na chorej osobie, to po chwili ta choroba uleci razem z bohaterką naszej zagadki. Ale to niemożliwe. Możliwe jest wszystko to, w co uwierzysz. Belgowie natomiast są przekonani, że jeżeli usiądzie ona na sukni panny na wydaniu, kto to taki? Panna młoda? Panna na wydaniu, taka, która chce wyjść. Za mąż. To wówczas właśnie ta panna wyjdzie za mąż. No i ostatnia podpowiedź. Bohaterka naszej zagadki nazywana jest także Bożą Krówką. Jak to Bożą Krówką? Boża tak, to jest krowa? Czy krowa lata? No, może? W bajkach to pewnie tak. Boża Krówka. Naprawdę Boża wam się krówka, nie kojarzy z niczym? Ale Boża Krówka to jest taki owad. No. To roślinka. Ciepło, coraz cieplej. Ostatnia szansa. Julek stawia na? Ale Boża Krówka w sensie to jest... Co no, to jest? No właśnie, to pytam od jakichś kilku minut. Żuk? Bardzo blisko. Ciepło, wręcz gorąco. Tym tropem chlebąs. Idąc... Chlebąs. Ale to mało jeszcze. Pójdźcie kawałeczek dalej. Chlebąs pospolity. Ten dobrze nam znany robaczek ma bardzo szykowny kubraczek. Kubraczek wytworny, czerwony, czarnymi plamkami zdobiony. Z Biedronka? Biedronka, nie. Biedronka. Biedronka. Ona mnie kiedyś w wosku usiadła, nie Biedronka. Mhm, to co, Biedronka? Tak, Biedronka. Mhm. Owady, jagoda, krystek, gęt, kąpany i biedronki. Biedronki albo biedronka. A znacie taki wierszyk? Uwaga, uwaga. Do biedronki przyszedł... Zuk. W okieneczko puk, puk. Puk, puk, puk. Panieneczka widzi żuka. Czego pan tu u mnie? Żuka. Skoczył żuk jak polny konik. Z galanterią zdjął... Ogony. Nie no, jak ogonek zdjął. Zdjął. Ten kapeluszik. A pasuje do rymu? Nie. No. Zdjął. Skoczył żuk jak polny konik, z galanterią zdjął. Ogonik? Nie. Z głowy zdjął. Me? Melonik. No pewnie. I powiada. Nie do jedzenia. I powiada, wstań Biedronko, wyjdź Biedronko, przyjdź na słonko. Wezmę ciebie aż na łączkę i poproszę o twą... Rączkę. Oburzyła się Biedronka. Niech pan tutaj się nie błąka. Niech pan zmiata i nie lata. I zostawi lepiej mnie, bo ja jestem piegłowata. A pan? Nie! Powiedziała, co wiedziała. I czym prędzej, co zrobiła? Poleciała. Odleciała. A wieczorem ślub już brała z kim? Z muchomorem. Bo od środka aż po brzegi miał wspaniałe, wielkie... Piegi. Piękne są piegi? No pewnie. Stąd nauka jest dla żuka. Żuk na żonę szuka. Co robi? Szuka, żuka. Żuka, szuka. Kto napisał ten wiersz? Jan Brzechwa. Aha, posłuchajcie. Drogie dzieci, to bardzo miło, że mnie radio dziś zaprosiło. Bym coś powiedział o sobie jako postronnej osobie. Bardzo chętnie tedy dla dzieci skreślę tutaj własny portrecik. Proszę spojrzeć, nie jestem młody, ale nie mam też siwej brody. Mam na twarzy nos niezbyt siny, a na głowie nie mam łysiny. Mego czoła nie zdobią krosty, grzbiet nie krzywy mam, tylko prosty. Nie mam zeza i wyznam tu wam, że zazwyczaj chodzę, nie fruwam. Gdy na krześle mam siąść, to siadam. Gwoździ, drutu i szkła nie jadam. Powiem także, bo jestem szczery, że mam nogi dwie, a nie cztery. Kroczę zawsze przodem, nie tyłem, już taki się urodziłem. Oto macie, kochane dzieci, mój dokładny, własny portrecik. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Trochę boję się tych poczytajek czy Tadełek. Wiecie dlaczego? Czemu? Bo więcej recenzentów niż książek. Kto pierwszy? Ja. Aha. Czyli kto pierwszy? Ja. Ja. Najpierw był Julek, potem Kaśka i na końcu Marta. Nie, ja na samym końcu ja. Ja recenzuję książkę Super M. Mhm. Napisał Dawid Ryski. Tak. Jest ogólnie śmieszne, bo tutaj są wiele zdjęć pokazanych, gdzie jest jakaś postać, super bohater, który chroni dziecka, jak coś się dzieje i takie tam żyć. W stylu dziecko śpi, dziecko się nie boi, bo jest super M i jest wiele takich śmiesznych zdjęć. Ale zaraz, więc... Julku, poczekaj. Dziecko ma różne lęki, no, tak? Różne obawy. I nagle pojawia się ktoś, kto z tych wszystkich trudnych sytuacji wyprowadza tego chłopca. Ale tym kimś, tym superbohaterem na samym końcu, który z każdej opresji dziecko wyciąga, okazuje się tym kimś być? Mama. Super mama. No faktycznie mama. Nie doczytałeś? No nie. No to mam taką radę dla was wszystkich. Książki należy czytać od początku do końca. Czy to się zgadza? Dokładnie, ja przeczytałam. Kasia, twoja kolej. Ja recenzuję Czarownicę i rękę, napisaną przez Agnieszkę Zielawską. I ogólnie to opowiada, co czarownice robią w poszczególnych pór roku. Porach roku. Ale to jest specjalna czarownica, bo ta czarownica ma wielkie serce. Jest po prostu bardzo dobrą czarownicą. I na dodatek zaprasza dzieci do kreatywnego podejścia do czytania. Do życia. No tak, jak do czytania, to i do życia. Do życia też. Razem tutaj zastanawiacie się nad tym, w jaki sposób rozwiązać jakąś zagadkę, jak czarownicę spakować, jak urządzić jej dom. Dokładnie. No, zabawna historia, bardzo prościutka dla każdego, dla małego i dla dużego, na dodatek ładnie zilustrowana. Czy podpisujesz się pod tym, co ja powiedziałam? Podpisuję. Marta, twoja kolej. A ja mam jakąś książkę Nie płacz króliczku, bo tutaj królik się wywrócił i sobie starł łokieć. I musieli nakleić plasterek. Mhm. I tam było nawet takie zdanie fajne. Ojej, krew! I co dalej? I nakleili taki fajny niebieski plasterek z króliczkami. On nadal smutny. To wziął chusteczki, się wytarł. I od razu się zrobił wesoły, wstał i sobie skakał. No i mamy całą książkę przeczytaną, ależ ona pasjonująca, zajmująca. To ją napisał, nie mogłam znaleźć. Jirk Mille. No i co fajnego w tej książce jest? Wszystko. Jest fajna, fajna ilustracja. Duże litery, nie takie malutkie i ma happy end. A ja przyniosłam ze sobą książkę pod tytułem Maleńki Król autorstwa fenomenalnego japońskiego artysty Taro Miura. I słuchajcie, to jest bardzo taka prosta opowieść o królu, który jest maciupki, ale ma wielki zamek, wielkie łóżko, wielki stół, na tym stole mnóstwo potraw. I w związku z tym, że on ma wszystko wielkie, a on taki malutki, to jest jaki? Samotniutki. Samotny, tak. I pewnego dnia poznaje ogromną królewnę i się zakochuje. A ona zakochuje się w nim. I wyobraźcie sobie, że bardzo szybko pojawia się mnóstwo dzieci w ich pałacu wielkim i już właściwie nie ma zbyt wiele miejsca. Przy stole wszyscy siedzą, jest radośnie, całe wielkie łóżko jest zapełnione. Nie powiedziałam wam jeszcze, że ten maleńki król codziennie kąpał się w wielkiej fontannie, ale był taki tam samotny. No ale jak wskoczyła ta jego potężna królowa żona i te maluchy, no to już miejsca zbyt wiele nie było. No i to jest taka zabawna historia o tym, że możemy mieć wszystko, ale jak nie mamy drugiego człowieka, kogoś, z kim możemy się tym podzielić, powiedz to jeszcze raz. Nie mamy nic. Pięknie, Julku, bardzo ci za tę puentę dziękuję. W gąszczu trudnych spraw chcę odszukać nić, która wskaże mi, gdzie zmierzać mam, jak żyć. Wiem, że znajdę ją, wiem już, z kim chcę iść. Gdy zabraknie sił, gdy zgubię sens, z pomocą przyjdzie chór dwóch serc. Już wiem, miłość droga. że już, że miłość straci sens, że wyśmieją nas. Dzisiaj wreszcie wiem, z nich się mogę śmiać, nie zrażą mnie, przy tobie dobrze czuję się. Wiem, że miłość drogę zna, poprowadzi nas przez świat. Ty ze mną i ja z tobą przez mrok, ku jutrzence dnia. Świat jest lepszy, gdy jesteś obok ty. Miłość drogę zna. Pozytywka kołysanki świata Aurelia Luśnia. Miłość, ja drogę. Ja pod nią zasnęłam, proszę pani. Co ty zrobiłaś? Zasnęłam. No taka piękna, ty zasnęłabyś? No co ty? Ona miłość. Jest chyba na dobranoc. Drogę zna, no dobrze, daj rękę, obudzę cię, trochę cię uszczypnę w palucha. A w naszym studiu, moi drodzy, ktoś, kto niestrudzenie szuka swojej drogi na drogach i nawet na najbardziej zakurzonych bezdrożach świata, podróżnik, uśmiechnięty człowiek, który każdego dnia przynosi wiele radości nie tylko swoim najbliższym, Szymon Radzimierski. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Boże, jak ja bym chciał, żeby ludzie mnie tak przedstawiali w studiach. Uśmiechnięty człowiek. Ale tak czy nie? Bardzo bym chciała, by mnie tak przedstawiono, naprawdę. No bo to chyba jest najprawdziwsze, prawda? Co można o tobie powiedzieć? Dziękuję, ale bycie uśmiechniętym jest według mnie bardzo ważne w życiu. Trzeba o tym pamiętać i no to daje po prostu taką energię. Jak człowiek wstaje uśmiechnięty, to do końca dnia jest uśmiechnięty. Aurelia Luśnia wyśpiewała po swojemu, a twoim zdaniem, Szymonie, co dzieci mogą zrobić i czy w ogóle cokolwiek mogą zrobić, aby ten świat był lepszy? Wiele osób myśli, no Jezus, to są tylko dzieci, taka tam paplanina. To nie jest prawda. Dzieci za kilkanaście lat, to dzieci staną się dorosłymi i to one będą władały krajem i według mnie ich świadomość jest bardzo, bardzo ważna. Uważam, że dzieci powinny wiedzieć o tym, że w niektórych krajach ludzie nie mają picia, nie mają jedzenia. Jest to coś, o czym wiele osób nie chce mówić swoim dzieciom, ale uważam, że no nie powinno się tak robić ze względu na to, iż po prostu wtedy dziecku wydaje się, że świat złożony jest z kolorowych kolorowych kucyków i tak. Waty cukrowej. Jasne. A nie na tym to polega. Świat momentami jest trudny, bardzo często no po prostu zadaje ludziom ból i jest to naprawdę po prostu bardzo ważne, aby dzieci o takich rzeczach wiedziały i wtedy na pewno mogą coś zmienić. Ile lat ma pan, proszę pana? 11. Pewien młody polski podróżnik odwiedził Borneo, ale jak się okazało, nie były to takie sobie zwyczajne, turystyczne odwiedziny, prawda? To prawda, ten prawda. Ten podróżnik miał ile? 10 lat wtedy? Tak, 10 lat. No to posłuchajmy, co do powiedzenia ten podróżnik ma. Slamat pagi. Nama saya Simon. Saya dari Polandia. Hello. 3 years ago, I went to Kalimantan, and it was really great. I loved this place. I would go there 1,000 times. Really, it was awesome. We spent the 4 weeks. To jest twój głos. Dokładnie. Mm-hmm. W tym filmiku przedstawiam się tam, mówię, jak się nazywam, ile mam lat, gdzie mieszkam, gdzie leży Polska. Ale poczekaj, no i witasz się w różnych językach z tego, co słyszałam. Tak, mój tata uczył się troszeczkę indonezyjskiego i aby troszeczkę bardziej zintegrować się z ludźmi, którzy tam są, powiedział mi, jak przedstawić się właśnie po indonezyjsku. Jak? Jak to brzmi? Selamat pagi, nama saya Simon, saya dari Polandia, czyli Slamat pagi, to jest coś w stylu siemka. Nama saya Simon, nazywam się Simon. Saya dari Polandia, jestem z Polski. No i potem zaczynam mówić Mam na imię Simon, jestem z Polski. Dokładnie. I mówię o tym, że jak wyjechałem na Borneo, zobaczyłem niesamowitą dżunglę, piękne zwierzęta, spotkałem fantastycznych ludzi. a potem zobaczyłam coś, co mnie przeraziło. Była to wypalana dżungla, w której ginęły zwierzęta. I ja widziałem, jak te zwierzęta były spalane razem z dżunglą. Następnie mówię o tym, że kiedy to zobaczyłem, wróciłem do Polski i wpadłem na pomysł, aby stworzyć projekt. Bo ty jechałeś przez tą dżunglę, ona się jeszcze dokładnie tliła. I ona jeszcze się tliła. Na gorąco mogłeś obserwować to, co tam potwornego się wydarzyło. Dokładnie, dokładnie tak. A przecież dżungla jest domem, prawda? Dżungla jest domem dla setek zwierząt, milionów zwierząt. Równikowe lasy tropikalne są tak bogate, że jakby to tak ocenić, to mniej więcej 3 nowe gatunki, nie nowe zwierzęta, po prostu nowe gatunki rodzą się i umierają każdego dnia. Jest to niesamowite i jest to po prostu coś, czego nie da się określić, a w tym momencie jest to wyniszczane. To powiedz może nam jeszcze, gdzie Borneo znajduje się na mapie tego świata? Borneo jest w Indonezji. Indonezja jest gdzie? Żebyśmy sobie mniej więcej wyobrazili, w którą stronę z Polski? Na prawo na dół. Na prawo na dół, jeśli stoimy twarzą do północy, czyli do naszego Morza Bałtyckiego, no, tak? Dokładnie. Nie dojdziemy, ale dolecieć możemy. To jest Azja, prawda? I to jest Azja i Borneo należy do Indonezji, Indonezja należy do Azji Południowo-Wschodniej. Tak, a na północ mamy Malezję, przepiękny kraj. W każdym razie to, że ta dżungla się tliła, to nie był przypadek niestety. To nie był przypadek. Ona była wypalana i celowo spalana przez koncerny. No właśnie, co to są koncerny? Koncerny to jest coś takiego, takie wielkie organizacje jakby, takie jakby po prostu firmy. No i teraz się pytasz, po co? Po to, że w miejsce dżungli, która prawdopodobnie według osób, które wpadły na pomysł, aby wypalać lasy, jest kompletnie niepotrzebna, co jest zresztą kłamstwem, ponieważ dżungla na Borneo jest zielonymi płucami ziemi, między innymi dzięki temu mamy tlen. Dżungla wypalana jest po to, aby w jej miejsce sadzić plantację palmy olejowej, z której potem pozyskuje się olej palmowy. Olej palmowy jest dodawany do wielu produktów i między innymi przez niego giną zwierzęta. My możemy kupować, prawda, te produkty, które zawierają olej palmowy, dokładnie, ale jak kupujemy, to wspieramy. A jak kupujemy, to wspieramy to, wyniszczanie dzieje, dżungli, niestety, zabijanie zwierząt, niszczenie drzew, niszczenie dżungli. I tak naprawdę oglądałem kiedyś taki film, bardzo dużo o tym czytałem po powrocie z Borneo, że to krzywdzi nie tylko zwierzęta, nie tylko dżunglę, ale także ludzi. Ten biznes jest zły dla wszystkich, nie licząc firm. Ależ masz w sobie pasję i taką złość, taką wściekłość. Tak, jestem wkurzony na tego, kto to wymyślił, ponieważ to wyniszcza. Wyniszcza ludzi, wyniszcza zwierzęta, niszczy środowisko. Jakiś nienormalny. Jaki jest twój plan? No, masz zamiar tym zapobiec? No właśnie rozpocząłem taki projekt, w trakcie którego kilkadziesiąt osób z różnych szkół, dzieciaki, zgromadziły się. Był konkurs plastyczny, który był jakby związany ściśle z dżunglą, z projektem. Chodziło o to, aby pokazać dzieciom, jak ważna jest ekologia, jak ważne jest to, aby nie niszczyć lasów, nie zabijać zwierząt. No to nie chodzi tylko i wyłącznie, czy aż o Borneo, prawda? Ale to dokładnie, chodzi w ogóle to jest świat, o przyrodę. To jest wielki problem. Zresztą niedawno miałem w szkole prezentację Global Consequences of Pollution, czyli globalne konsekwencje zanieczyszczeń. To, czego ja się, no zanieczyszczeń, generalnie powiedziałbym bardziej wyniszczania. To, czego ja się w trakcie tego dowiedziałem, było niesamowite. Ponieważ jakby pomijając to, że zanieczyszczamy glebę, zanieczyszczamy powietrze, zanieczyszczamy wody. Jest także coś takiego, jak to będzie zanieczyszczenie dźwiękowe, coś takiego, tak, i świetlne. Przez miasta mamy bardzo, bardzo dużo światła. Na przykład zwierzęta nocne mają problem, dlatego że mają tak dużo światła, że wydaje im się, że jest dzień. Albo i są zdezorientowane. Psuje im się cała rutyna dnia i jest naprawdę bardzo trudne. Druga rzecz to jest właśnie ten noise pollution, czyli zanieczyszczenie dźwiękowe. W sumie nie wiem, jak to się nazywa po przestrzeni dźwiękowej po hałasem. Dokładnie. To jest, i to jest krzywda dla niszczenie zarówno zwierząt i ich, jakby ich życia, jak i nas. Bardzo wysoka... Dokładnie. Bardzo wysoka ilość decybeli wpływa na nasze samopoczucie, na, nie wiem, dobrze, nasze tętno, czy jakby krążenie naszej krwi, bóle głowy. Zaburza nasz spokój. Dokładnie. Powoduje, że jesteśmy nerwowi. I nie będąc tak do końca świadomym, ponieważ wiele rzeczy jest jakby nawet nie tyle ukrywanych, co po prostu wiele osób o nich nie wie, nie są one pokazywane i tak jak wiele osób tam wie o tym, że zanieczyszczamy ziemię, powietrze, wodę, tak niewiele wie o czymś takim jak tam zanieczyszczenie świetlne, tak? Czy właśnie dźwiękowe. Ale wiesz co, Szymonie, mnie fascynuje w tobie najbardziej? To, że mając 11 lat, dowiadujesz się o różnych historiach, mógłbyś przejść sobie o tak od. No zmartwić się może na 5 minut, pójść dalej, jak robi wiele dorosłych osób. Ale to ci nie dało spokoju, ty musiałeś coś zrobić z tym. Ty musiałeś działać. Ja czytałam o tobie na stronie Ministerstwa Środowiska Indonezyjskiego. To prawda, że... Tak, prawda, że chłopiec z Polski, 10-letni wówczas, wrócił do swojego kraju i postanowił coś z tym zrobić. Rzeczywiście, takim tak jesteś było. Młodym wojownikiem. Dziękuję bardzo. No staram się coś z tym zrobić, ponieważ uważam, że jesteśmy dziećmi i musimy coś z tym robić i warto, abyśmy byli świadomi i nie możemy tego zostawić od tak, czyli tak jak pani powiedziała, zauważyć i przejść dalej. Ale chcę powiedzieć, że no nie da się uratować wszystkiego. Jak twój pomysł ma zapobiec? Chciałbyś politycznie coś zdziałać, skurać. Masz rację. Nie da się oczywiście zapobiec wszystkiemu, aczkolwiek możemy powoli źródła. To trzeba zgłosić politycznie komuś, tej firmie to przedstawić. Ten no plan. Wiesz, ale jakby to jest coś, co jest dość, dość trudne, a ja na razie... Chodzi mi o to, aby pokazać dzieciom, ponieważ to tak naprawdę w dużej części zależy od ludzi. Dlaczego? Jeśli ludzie zaczną się dowiadywać o tym, a jest to coraz bardziej propagowane, że olej palmowy jest zły, olej palmowy w nadmiernych ilościach powoduje raka, olej palmowy tuczy, giną przez niego zwierzęta. Mówię w tym momencie o oleju palmowym, który jest jakby pozyskiwany z takich niedobrych źródeł, czyli właśnie takiego nielegalnego wypalania lasu, bo są także certyfikowane plantacje, ale to już jest jakby co innego. Ale jeśli ludzie dowiedzą się o tym, że jest to złe, że to przeszkadza im, środowisku, zwierzętom, przestaną kupować takie projekty z olejem palmowym. Czym to zacznie skutkować? Zbankrutują i nie będzie ich stać pewnie. Firma, nie, chodzi po prostu o to, że firma przestanie używać oleju palmowego, bo mimo tego, że jest tańszy, nikt nie będzie kupował produktów z olejem palmowym, ze względu na to, że nie będzie im się to opłacało i będą dostawali mniej pieniędzy. I teraz zobaczcie tak, ile może jeden mały dziecięcy głos? Czy mały na pewno? Jeden mały głos? One small voice? A muzyka un dia foi desconhecida, mas alguém cantou. Assim outras vozes também podem se juntar. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. Uma única voz pode o mundo transformar. Se a melodia for simples e a voz desafinada, o que importa é a mensagem que pela música a todos é levada. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. A canção está no ar. Uma única voz pode ao mundo ensinar. E assim outra Jeden mały głos, Sesame Street Playground, a w naszym studiu człowiek uśmiechu, podróżnik Szymon Radzimierski. Komu ty się tak uważnie przypatrywałeś? Kto sprowokował cię do tego, żeby tak angażować się w wiele spraw i działać. Nie tylko obserwować ten świat, ale też działać. Oj, myślę, że tutaj do tego zainspirowało mnie bardzo wiele osób i były to osoby zarówno mi bliskie, jak moi rodzice, moja siostra, czy moi dziadkowie, ale chociażby także bardziej osoby troszeczkę bardziej sławne, bardziej znane, jak na przykład Jasiek Mela, Aleksander Doba. Osoby, które udowodniły, że nie ma rzeczy niemożliwych. Czy jesteś niepełnosprawny, czy po prostu robisz coś bardzo trudnego, nie ma rzeczy niemożliwych. Czy jesteś dzieckiem? Czy jesteś dzieckiem, nie czy jesteś rzeczy, starszym człowiekiem, tak? Czy jesteś niepełnosprawny, cokolwiek. Bo wszystko jest nie ma gdzie? Rzeczy niemożliwych, wszystko jest w głowie. Wszystko jest w głowie. Czyli na przykład Malala też działała jak Szymon. A kto to jest Malala? Malala to jest taka dziewczynka, która też ma teraz, no nie teraz, bo już dawno nie ma. Walczyła w Pakistanie o prawo do nauki i zapłaciła wysoką cenę, ponieważ któregoś dnia wracała ze szkoły razem ze swoimi autobusem koleżankami, autobusem. Jeden z jej wrogów strzelił do Malali. Trafił Malale w głowę. Postrzelił ją w głowę. Udało się ją odratować. Ona walczyła o prawo do nauki. Ona walczyła o prawa kobiet. Ona pisała w bardzo odważny sposób bloga. Została uhonorowana pokojową Nagrodą Nobla za te swoje działania, bo zrobiła dla kobiet nie tylko w swoim kraju, ale na całym świecie naprawdę wiele. Podobna sytuacja jest w Iranie. Jest taka organizacja kobiet, które walczą o to, aby noszenie chusty nie było przymusowe. Ponieważ noszenie chusty w Iranie, zresztą w fantastycznym kraju, niestety jest tam w tym momencie przymusowe. I są kobiety, jest taka organizacja kobiet i także mężczyzn, którzy robią na przykład coś takiego, że kobiety wychodzą na miasto bez chust, a zakładają je mężczyźni. I wstawiają takie zdjęcia na Facebooka, mimo tego, takie że jest to prawda? Nielegalne tak naprawdę, to oni robią coś takiego po to, aby pokazać, że oni tego nie chcą, że żeby to było jakby wolny wybór, żeby nie było to przymusowe. To także jest bardzo, bardzo ważne. Chciałam dodać to, że mój kolega ze szkoły jest z Iranu i też mówił o tym w szkole na prezentacji, bo na polskim mamy taką prezentację o czymś ważnym. To fajnie, to bardzo kreatywne. Tak, o czymś ważnym z naszego domu albo z naszych serc. Czym chcemy się podzielić. No i właśnie on o tym opowiedział, że w Iranie teraz jest przymusowe zakładanie chust, ale nie opowiedział mi o tej organizacji, więc dziękuję Szymon, że ty mi o tym powiedziałeś. Nie ma za co, ja ci dziękuję, że opowiedziałeś mi o Malali. Słyszałem kiedyś o tym, ale nie wiedziałem do końca o tym. Ale wiecie, ja kompletnie nie podejrzewałam, że ta audycja, która miała być audycją z okazji Dnia Dziecka, przerodzi się w audycję o prawach dziecka, o prawach człowieka. I to jest wasza inicjatywa, to jest wasza dyskusja i za to wam bardzo dziękuję. Marto, wiem, że pytanie masz. Nie mam pytania. Nie masz? Mi przeszkadza jeszcze jedna rzecz, bo kiedyś i teraz też w Ameryce działa się taka rzecz, że znowu traktują ludzi jak czarnych ludzi. Powiedzmy tak, nie chcę nikogo urażać. I znowu się dzieje to samo. Ludzie siebie nie traktują tak samo. Nie uważają siebie za równych. Dokładnie. A King Jr. W roku 19 którymś zapanował nad tym. I żałuję, że go teraz też nie ma, bo napisał taki wiersz, że jak zgasimy światło, wszyscy będziemy jednakowi. Co nie? Jak zgasimy światło, wszyscy mogą być w pokoju, razem się bawić. Najważniejsze jest to, co niewidoczne dla oczu. Dokładnie. A powiedział o tym kto? Nie jestem pewien, czy dobrze pamiętam, ale Mały Książę? A powiedział o tym Mały Książę. Ty jesteś takim małym księciem. A ja nie byłam, nawet nie znam tej książki. Wszystko przed tobą, co najpiękniejsze. Musisz koniecznie. Słuchajcie, ja coraz mam większe przekonanie co do tego, że w waszych rękach wiele. Po dzisiejszej rozmowie też tak mi się wydaje. Kiedy ty podróżujesz po świecie, to spotykasz ludzi. Te spotkania są zapewne ważne, ale takie spotkanie, które wywarło na tobie wielkie wrażenie i które będziesz w sobie nosił, w swojej głowie, w swoich myślach jeszcze długo, to To spotkanie z kim? Etiopia. Jedziemy w Dolinie Omo i w którymś momencie przed nasz samochód wyskakuje grupa dzieciaków, zaczyna tańczyć, skakać, robić fikołki. Ja się zastanawiam, co się dzieje? Jeszcze, no rozumiem, jakby to robiły przy drodze, to nie wiem, może jakaś gimnastyka. No ale tuż przed samochodem? No ale mówię, no pewnie dzieciaki się wygłupiają, jak to dzieciaki na pewno lubią. I pytam się o to przewodnika. Przewodnik mówi, chcą butelkę. Wciąż nie rozumiem, o co chodzi. Dopytuję. Ale o co chodzi, jak to butelkę? No, chcą butelkę. Ale jakąś z ich ulubionym napojem, czy coś? No nie, no zwykłą, pustą butelkę. Okazało się, że dzieci tańczyły przed samochodami po to, że one nie chodzą do szkoły. Ale przez cały dzień się też nie bawią. One ciężko pracują. Przez cały dzień wypasają kozy. I w trakcie całego dnia ciężkiej pracy nie mają nawet żadnego naczynia, żadnej butelki, aby wziąć wodę, żeby móc napić się chociaż łyka. Właśnie dlatego tańczą przed samochodami i proszą ludzi o zwykłe, puste butelki. To jest do tego stopnia, że w takim małym straganiku, który zobaczyliśmy w Etiopii, można było kupić pustą butelkę. Ja myślę, że w tym momencie każde dziecko, które nas słyszy, będzie potrafiło docenić to, że po prostu może w beztroski sposób się bawić. No, zabaw jest dużo. Czytanie książek. No właśnie, i o tym fanie, i o tych zabawach świata. Pewnie, że tak, a nie? Nie zabawa, to w sensie, no fajne to jest, ale nie nazwałbym tego zabawą. Oj, to wiesz co, nie żeby coś, ale w takim razie musisz do mnie tam potem prywatnie przyjść, a ja ci polecę jakieś fantastyczne ekstra książki. Ja lubię na przykład, bo rzeczywiście niektóre lektury są takie nudne. No nie da się ukryć, ale są takie fantastyczne książki. Ja na przykład Dzieci czytam z Bulerbyn. Dzieci z Bulerbyn w sumie. No, one są moja fajne. Moja ciocia miała lekturę tego. Ja lubię Anię z Zielonego Wzgórza. Ostatnio czytaliśmy jako lekturę, a tak to na przykład Terry Pratchett. To wiecie, jest super autor fantastyki. To się nazywa przejęcie audycji. Ale ja myślę sobie tak, że już za moment porozmawiamy o tym, co jest najbardziej fenomenalne dla każdego dziecka, chyba jeszcze bardziej niż te zagadki. Ja bardzo się lubię bawić, no malować. No właśnie, zabawy. Ja lubię malować. Świata. Raknasy andandinu, na szirsi randandinu. مع السوا ونرمي الطابي بالهواء كل نوبة مع عجل نستوبة في كمان جلجل فينك فوت قد شلوش فين تعب بوم واحد اثنين ثلاثة بوم من جنبينو سفلك كفينو سفلك كفيكاتو اللي تبالي بوم في بهالرقصة فرحتنا تزيد فانيخ يا بعافا يا نخبز لشو مصيبان In English we say love بعربية حب أخذ شتايت شراش بوم انجنبيلا سفلة كاتينا سفلة كاتيكاتا كالف كالف بوم انجنبيلا سفلة كاتينا سفلة كاتيكاتا كالف كالف بوم سفلة كاتيكاتا كالف كالف بوم O zabawach świata miało być. To takie ładne wprowadzenie muzyczne do zabaw świata. No, kto zaczyna? Bella Bambina. Okej. Okay. Najbardziej fantastyczne zabawy świata, bo tak, dzieci pod każdą szerokością geograficzną, w każdym kraju, co tam kraju, w każdym miejscu na ziemi, na każdym skrawku ziemi, to, co kochają najbardziej, to bawić się, nie tylko z okazji Dnia Dziecka. I skakać. A Szymon jest człowiekiem, który pojeździł troszkę po tym świecie i pewnie poskakałeś z tymi dzieciakami. A tutaj troszeczkę zaskoczę. Mianowicie, wbrew pozorom, oczywiście każdy kraj ma jakąś taką specyficzną zabawę, jakiś taniec, ale są zabawy, które są na maksa uniwersalne. Na przykład berek. Chowanego. Chowany też. Onse madonse. Znacie onse madonse? łapiemy się wtedy za ręce i... Kabanse. No, albo kabanse, cokolwiek. Są różne wersje. I jakby w zależności od kraju, to oczywiście brzmi inaczej, tak? Bo jak na przykład byłem w Indonezji, melodia jest taka sama, ale oni mieli jakieś kompletnie inne słowa, których nie rozumiałem. Zapewne były po prostu po indonezyjsku, albo nie wiem. Nauczyłeś się tego? No, ale nie, to było za trudne. To było jakieś strasznie pogmatwane. Słuchajcie, a gdybyście teraz zrobili sobie w tej zabawie przerwę, to co byście w tym świecie poprawili, aby mógł stać się takim, na jaki każde dziecko zasługuje? Ja bym poprawiła, to, że dorośli powinni być bardziej spokojni. Oj. Powinni robić jogę. To jest dobre. To jest dobre. Słuchajcie, mam pomysł. Prowadzamy nowy obowiązek. Każdy dorosły musi uprawiać jogę. Dokładnie. To jest, słuchajcie, super. Żeby dorośli byli bardziej spokojni, w sensie nie krzyczeli. Tak, może jakieś... Ale moim pomysłem byłoby to, aby dorobić w szkole lekcje uczucioznawstwa. Czyli? To byłoby super według mnie. Polegałoby to po prostu na tym, że uczono by cię, jak zachowywać się w danych sytuacjach, w sensie, nie wiem, albo jak się w kimś zakochasz, albo jak, nie wiem, jak ktoś cię zdenerwuje, czy jak ktoś będzie nietaktowny. Jak zrozumieć drugiego człowieka, dokładnie, tak? Jak zrozumieć drugiego człowieka, lekcja który ma jakieś... empatii. Dokładnie. I chodzi o to, aby było ludziom łatwiej, bo myślę, że bardzo dużą część rozkmin u ludzi zajmuje to, co on w tym momencie myśli. Powiedzieć to, czy nie powiedzieć? I myślę, że takie lekcje bardzo by się przydały. Cyferki cyferkami, a uczucia uczuciami. Takich Dokładnie. Lekcji nie ma. I to prawda, że to chyba byłaby najważniejsza lekcja w szkole. Myślę. Życiowa lekcja. Julek? I moje marzenie, żeby się spełniło, żeby każda osoba, każde dziecko miało w każdym kraju takie same prawa. Żeby nie było, że inna osoba w innym kraju ma większe prawa i takie rzeczy. Mhm, Marto? Mi wszystko pasuje. To dobrze, to cudownie, słuchaj. To w takim razie jesteś szczęśliwą Martą. Czy to się zgadza? Ja bym lubię chodzić do szkoły. Aha. Nie czytać, tylko za bardzo nie umiem. No to da się zrobić chyba, nie? Nauczysz się? No pewnie. Nie taka znowu trudna sprawa. Czy wszyscy kiedyś się wszystkiego nauczą? Oczywiście. Moi drodzy, a ja... wszystkiego to tylko dalej. No, ale przepraszam. Powiedzmy połowę wszystkiego. Słuchajcie, a jak wyobrażacie sobie siebie, nie wiem, za jakieś 15-20 lat? Chyba będę miała inne włosy. Będę miała chyba ciemniejsze. Ja blondynę przyjdzie za mną i włosami w krótkich spodenkach jeansowych w koszuli, nie wiem czy. Ja trochę inaczej zrozumiałem to pytanie. To kim będziesz za jakiś czas? No i w sumie trudno mi powiedzieć, bo mam bardzo wiele zainteresowań różnych rzeczy, które chciałbym robić, ale może zostałbym jakimś psychologiem, prawnikiem albo pisarzem. Będę na pewno aktorką, na pewno. Nie wiem czy w Hollywood, nie wiem gdzie, ale na pewno będę aktorką, to jest pewne. Moja mama chce, żebym była biznesmenką, ale nie wszystko zależy od rodziców. Najważniejsze, żeby każdy realizował swoje własne pasje, a nie marzenia rodziców życie. Chyba. Dokładnie. To jest jego życie, a nie rodziców. Dokładnie to samo chciałam powiedzieć. On ma swoje życie. Aż miło porozmawiać. Dzisiaj świętujemy Dzień Dziecka, to jest absolutnie wyjątkowy dzień. No. Najlepszy! Trzeci, to może jakieś życzenia dla dzieci od dzieci. No to wszystkiego najlepszego, żeby wszystkie wasze marzenia się spełniały, żebyście szybko zmieniali świat. Teraz ja. Każdy coś dodaje, teraz ty Max. Ja, żeby byli wszyscy szczęśliwi, żeby się lubili wszyscy i żeby nie było kłótni. A ja, żeby każdy człowiek miał takie same prawa, żeby wszyscy mogli zgodnie żyć i żeby nie było wojen na świecie. Ja myślę, że teraz jest jeszcze kolejne pani zdanie, bo wierzę, że w głębi duszy wciąż jest pani dzieckiem. To prawda. Co jest kwestia tylko w ilu procentach? Czy w 100, czy w 99? A życzenia dla was? To trudniejsze. Myśleć życzenia. Trudno, ale warto. No nie wiem, powiedziałbym, żeby być zdrowym, żeby zawsze mieć przyjaciół, no bo że rodzice nas kochają zawsze, to wiemy. Ja sobie życzę zdrowia, szczęścia, miłości, przyjaciół. Pomyślności. To śmiesznie brzmi, ja sobie życzę. Tak, a dlaczego nie? Ja sobie życzę pomyślności, zdrowych kości i żebym dobrze się uczył i miał lepsze oceny. Martusia? Wóz do angielskiego. Czego sobie życzysz ja dla siebie samej? Ja sobie życzę, żebym była szczęśliwa i żebym miała dużo koleżanek. Jeżeli miałabym wam dzisiaj czegokolwiek życzyć, to poza zdrowiem, radością, oczywiście przyjaciółmi, o których mówiliście, życzyłabym wam wytrwałości, pracowitości i siły w dążeniu do celu, bo zawsze na końcu takiej drogi, gdzie trzeba się chociaż trochę wysilić, jest największa, najpiękniejsza nagroda. Pamiętajcie, nie warto iść na łatwiznę. Tam, gdzie warto dojść, nie ma dróg na skróty. Dokładnie. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. O mój Boże, co tutaj się wydarzyło? Pani Marcie, pani Kasi, Szymonowi. Julkowi. To była dla mnie bardzo ważna lekcja, muszę wam powiedzieć. Lekcja uważności. No i potwierdziłam sobie po raz nie wiem już który, że dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Bardzo dziękuję. I tego nie można zaprzeczyć. Marek Pawłukiewicz, Katarzyna Stoparczyk, kłaniamy się. Jakiej niedzieli życzymy? Zagadkowej. Zagadkowej. Odjechanej. Kosmicznej. No. Szczęśliwej. I wesołej. Środniczej i z głową na pewno. To niech tak się stanie. Z mózgiem. I z zabawą! Zapraszamy do reklamy. Tu Zbigniew Boniek. Ja wiem, jak smakuje zwycięstwo. Chłopaki, dajcie z siebie wszystko. Walczcie. Ty też kibicuj naszym. Wybierz z mistrzowskiej jedenastki w Play sieci numer 1 w Polsce Samsung Galaxy S8 taniej o 500 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Panowie, to jest biuro. Sprawozdanie z wczoraj gotowe? No jak? Dlaczego wszystko? Sprawozdanie z UEFA Ligi Mistrzów na Xperia XZ2 od plusa to rąk własny. O, zanosi się na awans. Raz, dwa, trzy. Brawo wy! Raz, dwa, trzy. Brawo my! Teraz w plusie Xperia XZ2 w supercenie ze skrótami Ligi Mistrzów UEFA. Piłka gratis, a w abonamencie wszystko bez limitów i internet do tego. Szczegóły na plus.pl. Plus, brawo ty. Żegnamy reklamy.